1, 2, 1, 2. Αυτόματος τηλεφωνητής. Με το Μενέλαο Καραμαγκιόλη. My husband makes movies instead. Be not feared. Εγώ για το χατήρι σου τρεις βάρδιες είχα βάλει. Could I count on you to lay me down. Και μάσε χρόνια στο ίδιο σου πλευρό. Πονούν τα κοκαλά μου. Αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα. Κλείσει σε σένα που ήρθες εδώ στη χώρα την μπερδεμένη, να βρεις καινούργια μπουκάλια, να βάλεις τα μηνύματα που κουβαλάς χρόνια στις τσέπες σου και τα απευθύνεις στους ναυαγούς που δεν ξέρεις. Θες να τους σώσεις άραγε, ή μήπως ψάχνεις να σωθείς ο ίδιος. You don't ever have to be stronger than you really are when you're lying in my arms, baby. You don't ever have to go faster than your fastest pace or faster than my fastest cars. I shouldn't have done it, but I read it in your letter. You said to a friend that you wish you were doing better. I wanted to reach out, but I never said a thing. I shouldn't have done it, but I read it in your letter. You said to a friend that you wish you were doing better. I wanted to call you, but I didn't say a thing. Πρέπει να κάνω, ρώτησες. You don't ever have to be stronger than you really are when you're lying in my arms. And honey, you don't ever have to act cooler than you think you should. You're brighter than the brightest star. To win, scared to lose. I heard the war was over if you really choose. The one and end around you. You hate the heat, you've got the blues. Changing like the weather, oh, that's so like you. Do whatever you want, travel wherever. chase this crazy life. I'll catch you on the flip side. If you come back to California, you should just hit me up. Αφού εκεί γεννήθηκες, εκεί ζεις, τι σου λέει το τραγούδι αν θα ξαναγυρίσεις στην Καλιφόρνια, ρώτησες. Και δεν ήθελες να τους πεις πως από καιρό έχεις φύγει, έστω κι αν ζεις εκεί. Πως η τέχνη σου τα έχει όλα αλλάξει στη ζωή σου. Πως τώρα πια ψάχνεις να στήσεις μια καινούρια πατρίδα, χωρίς σύνορα και χωρίς περιορισμούς. Πως πουλάς τις ιδέες σου, ώστε να τις συναντήσουν κι άλλοι, να έρθουν να φτιάξετε μαζί τα διαβατήρια της καινούριας πατρίδας. Λοιπόν, αγρίεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι, και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά. Είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά. One, two. Να εκφράσεις το υπάρχον είναι ένας ευτελής ηρωισμός. Όχι ότι υπάρχει, αλλά ότι είναι δυνατόν. Αυτό μετρά. Να εκφράσεις το δυνατόν. Κράους. Damn this lump in my throat. Damn this hole. Damn this rain that just won't quit. Damn the sorry waste of it. Damn the truth and damn these lies. Damn that look behind. Damn this day and damn this night. God damn this losing fight. 'Cause there ain't no boat, there ain't no train to take us back. Ψάχνοντας τα αντίδοτά σου, κατέφυγες στην τέχνη. Ψάχνοντας την πατρίδα σου, κατέφυγες στην τέχνη. It's not like you think it's gonna be. Not like the movies that you see. No soaring violins, just machines and medicine. So bless these pills and bless these sheets. Bless this food that you can't. Bless the damned who walk these halls. And God have mercy on us. Ψάχνοντας αυτό που σου λείπει, καταφεύγεις στην τέχνη. 'Cause there ain't no drug, there ain't no cure. Yeah. ψάχνοντας αυτά που άργησαν, ξαναπάς την τέχνη. Και ποια τέχνη? Αυτή που γίνεται δικαιολογία, βιτρίνα, εμπόριο, ή αυτήν που σε φέρνει μπροστά στον άγνωστο εαυτό σου καταρχήν? Το σημερινό μήνυμα σε ένα καλλιτέχνη που θεωρείται σπουδαίο σε όλο τον κόσμο, πάει να τον βρει στον Πειραιά. Σε ένα βιομηχανικό τοπίο, όπου τεχνίτες παλιοί, χειρόνακτες σπουδαίοι, παλεύουν με τα μέταλλα και τις μηχανές τριγύρω. Εκεί λοιπόν βρέθηκε αυτός ο καλλιτέχνης από την Καλιφόρνια. Γεννήθηκε στο Χόλιγουντ, λέει ο ίδιος, για να βρει την αλήθεια, λέει, και να στείλει πολιτικό μήνυμα σε όσους κούρασαν οι πολιτευτές, η κρίση, τα παιχνίδια, ο φόβος, ο διαρκής φόβος που μοιάζει να εγκαθίσταται μόνιμα. Τον λένε John Knight και ήρθε στο Intermission. Διάλεξε μπαλόνια, γάτες, και ψάχνει τι θα γίνει αν μείνουν έτσι εγκλωβισμένα σε ένα χώρο. Πόσο θα αλλάζουν μέρα με τη μέρα και πώς θα επηρεαστούν από τους χειρόνακτες τριγύρω. Αν και πώς η χρηστική τέχνη θα μπορέσει να δώσει απαντήσεις στα διαρκή ψαξίματα της σύγχρονης τέχνης. Και αν υπάρχουν απαντήσεις. Εσύ ισχυρίζεσαι πως όχι. Εγώ πως ναι. Είναι πολλοί αυτοί που φοβούνται τις απαντήσεις ή τις αποφεύγουν. Εγώ τις ψάχνω διαρκώς. Και εσύ μάλλον. Γι' αυτό δεν κάνεις τέχνη. Γι' αυτό δεν ψάχνεις αλλού την καινούργια σου πατρίδα. Γι' αυτό δεν ρωτάς συνέχεια, κοιτάς συνέχεια, αναρωτιέσαι συνέχεια, ανατρέπεις συνέχεια. Αν για λίγο νιώσεις σίγουρος, φοβάμαι τότε πως απλώς θα μπλοκάρεις και θα μπλοκαριστείς. Καρλ Κράους. Ρώτα τον πλησίον σου μοναχά για πράγματα που ο ίδιος γνωρίζεις καλύτερα. Θα μπορούσε η συμβουλή του να είναι πολύτιμη. Τέχνη είναι ότι γίνεται κόσμος. Όχι, ότι είναι κόσμος, ξαναλέει ο Κράους, ακυρώνοντας ένα σωρό σύγχρονα έργα τέχνης που φοβήθηκαν να στήσουν το δικό τους κόσμο. Κι άλλα τόσα παλιά και αδιέξοδα έργα τέχνης περασμένων αιώνων που έμειναν σε μια κενή αναπαράσταση. Μόνο τη ματαιοδοξία, όποιο φοβάται το χρόνο, ίσως κατάφερα να τονίσουν. Μόνο. Γιατί οι αληθινές αλήθειες είναι αυτές που μπορεί κανείς να επινοήσει. She's my oblivion. To her I run. Out on the balcony. She waits for me. Out on the boundary, she is mine. Χαμογελάς κι εσύ, αληθινά, ή η ζωγραφιά σου που ίσως μείνει στους αιώνες. Σε ένα αληθινό πορτρέτο πρέπει κανείς να αναγνωρίζει το ζωγράφο που παριστάνει, γράφει ο Κράους, και ο Κοκόσκα έφτιαξε ένα πορτρέτο μου. Πιθανόν να μην με αναγνωρίσουν όσοι με γνωρίζουν, αλλά σίγουρα θα με αναγνωρίσουν όσοι δεν με γνωρίζουν. She's my oblivion. Which way to turn? The edges of our love are in the stars. On the balcony, she waits for me out on the boundary. She smiles, it feels alive. I've been open your eyes when they fall. Come back to the end. I can tell what you already know. Can make you feel what you already feel. I can't show you what's in front of you. I can't hear you. Ο αθάνατος ζει τα βάσανα όλων των καιρών. The sky. Έρχεται ορισμένη εποχή και οι αναγκαιότητες οριμάζουν. Ο περσημένη το δημιουργούν πνεύμα, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε και ως αφηρημένο πνεύμα, βρίσκει πρόσβαση στην ψυχή, αργότερα στις ψυχές, και προκαλεί ένα μεγάλο πόθο, μια εσωτερική πίεση. Βασίλη Καντής. Her hands are loving me. She whispered, the edges of our love, the edges of our love, are in the stars. Eyes when it fall. Come back to the end. So look down to the street below. Don't look out to the stars above. You look around, see what's in front. Αν πληρωθούν οι αναγκαίες συνθήκες οριμάνσεως μιας ακριβούς μορφής, ο πόθος, αυτή η εσωτερική πίεση, αποκτά τη δύναμη να δημιουργήσει μέσα στο ανθρώπινο πνεύμα μια νέα αξία, η οποία συνειδητά η μη αρχίζει να ζει μέσα στον άνθρωπο. Συνειδητά η μη, από αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος ζητά να δώσει υλική μορφή σε αυτή τη νέα αξία που ζει μέσα του με μορφή πνευματική. Οι άνθρωποι τυφλώνονται. Ένα μαύρο χέρι του σκεπάζει τα μάτια. Το μαύρο χέρι ανήκει στον αρνητή που μισεί και με όλα τα μέσα προσπαθεί να ανακόψει την εξέλιξη, το ύψος. Πρόκειται για το αρνητικό, το καταστρέφον, για το κακό. Είναι το μαύρο θανατηφόρο χέρι. Η εξέλιξη, η κίνηση προς τα μπρος και πάνω, είναι δυνατή μόνο όταν είναι ελεύθερη η διάβαση. Όταν δηλαδή δεν υπάρχουν εμπόδια στο δρόμο. Πρόκειται για την εξωτερική συνθήκη. Η δύναμη που κινεί στην ελεύθερη διάβαση Το ανθρώπινο πνεύμα προς τα εμπρός και πάνω είναι το αφηρημένο πνεύμα, το οποίο πρέπει φυσικά να ηχεί και να ακούγεται. Η φωνή πρέπει να είναι δυνατή. Πρόκειται για την εσωτερική συνθήκη. Το μαύρο χέρι προσβάλλει την εξέλιξη καταστρέφοντας αμφότερες τις συνθήκες. Τα εργαλεία για αυτό το σκοπό είναι η αγωνία μπροστά στην ελεύθερη διάβαση, ο φόβος μπροστά στην ελευθερία και η κόφευση απέναντι του πνεύματος, στο μωμένο συλλισμός. Γι' αυτό οι άνθρωποι βλέπουν εχθρικά κάθε νέα αξία. Προσπαθούν να την πολεμήσουν με τη χλέβη, τη συκοφαντική δυσφήμιση. Τον άνθρωπο που φέρνει την αξία τον παρουσιάζουν γελίο και άτιμο. Η νέα αξία γίνεται αντικείμενο γελιοποιήσεως και ύβρεων. Ο τρόμος της ζωής. Χαρά της ζωής, η ακατάπαυστη, η μόνιμη νίκη της νέας αξίας. Η νέα αξία κατακτά με πολύ αργό ρυθμό τους ανθρώπους. Και όταν γίνει σε πολλών τα μάτια ανδιαμφισβήτητη, από αυτή την αξία που ήταν μέχρι σήμερα αφεύκτος αναγκαία, χτίζεται ένας τείχος που στρέφεται εναντίον του αύριο. Η μεταμόρφωση της νέας αξίας. Ο καρπός της ελευθερίας σε απολίθωμα. Τείχος εναντίον της ελευθερίας είναι το έργο του μαύρου χεριού. Η όλη εξέλιξη, λοιπόν, η εσωτερική ανάπτυξη και η εξωτερική κουλτούρα είναι μετάθεση των εμποδίων. Τα εμπόδια και οι περιορισμοί δημιουργούνται διαρκώς και μονίμως από τις νέες αξίες που ανέτρεψαν τα παλαιά εμπόδια. Βλέπουμε άρα ότι το σημαντικό κατά βάση δεν είναι η νέα αξία, αλλά το πνεύμα που αποκαλύπτεται μέσα από αυτή την αξία. Και περαιτέρω η ελευθερία που είναι αναγκαία για τις αποκαλύψεις. Βασίλη Καντίνσκι, τέχνη και καλλιτέχνες. Ο πολιτισμός τελειώνει όταν οι βάρβαροι αποδράσουν, σκέφτηκες. Η τέχνη φέρνει την αταξία στη ζωή. Οι ποιητές της ανθρωπότητας αναδημιουργούν αενάως το χάος. Κράους. Τέχνη είναι ό,τι γίνεται κόσμος, όχι ότι είναι κόσμος. Γιατί η γλώσσα, μου λέει, είναι η πουτάνα του καθενός που εγώ την κάνω παρθένο. Και αυτή η φράση, όσο και να ακούγεται, να μην είναι σε τίποτα political correct, δηλαδή ορθή για όσα πολεμάμε να πενοχοποιήσουμε, είναι συγχρόνως μια κέρια διαπίστωση και συνοπτική για να σου στείλει το σημερινό μήνυμα που χρειάζεσαι εκεί, στο intermission που ψάχνεις να βρεις την άκρη. Στο διάλειμμα ή στον ενδιάμεσο χώρο θα πει αυτό. Δεν ξέρω, αλλά ξέρω πως αυτό που σε ταλαιπωρεί καιρό τώρα είναι ο τρόπος να πεις τις ιστορίες σου όπως τις επιβάλλει η εποχή. Εσύ τις συνειδητοποιείς πολύ καλά τελευταία. Και κυρίως ζητάς να είναι οι ιστορίες αυτές μηνύματα αφύπνισης. Έτσι λες την καταγγελία για να εις ακουστεί καλύτερα. Μηνύματα που θα λειτουργήσουν υποστηρικτικά σ' όσους ψάχνουν να βρουν την άκρη. Και ψάχνουν να επαναπροσδιορίσουν το δικό τους κόσμο, τη δική τους πατρίδα, με τα δικά της όπλα και τους δικούς της μαχητές, που δεν θα υπερασπίζονται το κέρδος, αλλά ότι μπορεί να σε κάνει δυνατό να συνεχίζεις. Ο ζωγράφος έχει κάτι κοινό με τον Μπογιατζή και οι δύο βρωμίσουν τα χέρια τους. Ακριβώς αυτό διακρίνει το συγγραφέα από το δημοσιογράφο. Όπως και να έχει, είναι προτιμότερο να υποστηρίζουν οι καλλιτέχνες το σωστό παρά οι δημοσιογράφοι το αρεστό, συνεχίζει ο Κράους, δίνοντας τη συνέχεια που χρειάζεται ο Καντίνσκι. Να μην έχεις καμία σκέψη και να μπορείς να την εκφράζεις, ειδού τι κάνει το δημοσιογράφο. Καμία σκέψη και να μπορείς να την εκφράζεις, ειδού τι κάνει το δημοσιογράφο. Χάνει το στόχο ο καλλιτέχνης. Όταν περιγράφει το χρόνο και το χώρο σαν να ήταν πράγματα που δεν έχουν ακόμα βρει καμία εφαρμογή στην πρακτική ζωή, γράφει ο Κράους. Γιατί στην τέχνη μπορεί να είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις τη γνησιότητα από την απάτη. Την απάτη μόλις που την αναγνωρίζει κανείς επειδή υπερβάλλει σε γνησιότητα. Τη γνησιότητα επειδή δεν παρασύρει το κοινό της. Κρατώντας όλα αυτά τα συνοπτικά αποφθέγματα ουσίας ή και τραμπουκισμού στους πολέμιους της χειροναξίας, της μαστοριάς και του μόχθου, συνέχισε να στέλνεις μηνύματα σε μπουκάλια ρηγμένα στο πέλαγος. Όλο και κάποιος θα τα βρει. Έχει αρκετούς ναυαγούς τριγύρω που αντέχουν καιρό τώρα να επιπλέουν σε μια σανίδα, ψάχνοντας τον τρόπο να βρουν ή έστω να αποτυπώσουν τη στεριά. Εκεί που η τέχνη μπορεί ξανά και αντέχει και δεν φοβάται, ούτε διστάζει. Στη σημερινή κλίση, σε σένα που ήρθες από την Καλιφόρνια στον Πειραιά για να φτιάξεις μαζί μας τα διαβατήρια της καινούριας πατρίδας, στείλαμε. Καλιφόρνια, Λάνα Ντελ Ρέι. Πατρίδα, Αλκινός Ιωαννίδης. The Cure for the Pain Is the Pain, Gretchen Peters. Η αρπαγή από το Σεράι, Μότσαρτ Μαρία Κάλλας, πρόβα στον Τάλλας, 1957. Oblivion, Tinder Sticks. Σανσόν, το τραγούδι του φθινοπόρου, Μαρτίν Χιλ, Ρέιναντ Χάν. I Call It Art, The Kills, Gainsbourg. Hunting and Heartbreaking, Άντζελο Μπαταλαμέντι, Lost Highway του David Lynch. Οι μεταφράσεις του Καλ Κράους ήταν του Σπύρου Δοντά, του Καντίνσκι για την τέχνη και τους καλλιτέχνες, του Γιώργου Κεντρωτή. Για το πνευματικό στην τέχνη, του Μινά Παράσχη. My husband makes movies instead. Αυτόματος τηλεφωνητής. Κλείσει σε σένα που θες να φτιάξουμε τα διαβατήρια της καινούργιας πατρίδας. Τεχνική επιμέλεια Θάνος Καλέας. Παραγωγή Μενέλα. τρίτου πρόγραμμα.